watching from the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. És aki eddig bírta, annak már azt javasoltuk, hogy ha már egy óra van, egy óra körül járunk a konferenciák menetében. Ha, igen, akkor egykor lett vége. Éjféltől egyik tartott a Ubisoft, nem? Ja, igen, igen, igen, igen. De hülyeztem még az elektronikásnak. És hogy az már bírja ki, mikor volt? Három? Hajnali három. Háromkor volt a Sony. És a Sony az volt a leghosszabb. Tehát ennek örömére, hogy ilyen későn volt, és ott is sok minden volt. Tehát ugye ők is erősen nyitottak, ők nyitottak a Destiny-vel. Amiről nem beszélünk azért, mert azóta volt egy alfa, amiben talán a hallgatóink közül is többen részt vettek, illetve van egy viszonylag hosszú cikkünk róla, hogy ott az alfában nagyjából mit lehetett látni. Én is alfáztam. Lementél alfába? Lementem alfába. Én is mondani akartam, de... Lennek előzött. A dreget miért nem toljátok az ilyen rossz vicceként? Nagyon jól szórakoztam, de nem látom benne egyelőre a revelációt. Az 500 milliót csináltam benne. Nagyon, nagyon kellemes. Látszik rajta, hogy el lehet akár vinni egy olyan irányba, ahol egy mikrotranszakció orgia az egész. De egy jó fejlődési rendszer van benne, és ha nagyon-nagyon le akarod egyszerűsíteni, hogy aki egy ilyen MMO-sított Halo-ra vágyott annak idején, az most megkapja. Mert hogy, de ezt az Ákos írja a cikkben is, hogy hát a gameplay meg érzése nagyon-nagyon hírós az egész. Ami nem baj. Ezt jó, is vártuk. Jó, működik. A maga, a világ, meg pláne azt szerintem én vetettem fel, hogy a narráció, amitől sokan sokat vártak, mert a Peter Dinklage. Igen, a Trónok harcából, illetve az új X-Menből. És annyira csalódást keltően semmilyen abban a játékban, unottan tényleg, mintha haza akarna menni. Nagyjából úgy, és az szerintem egy ilyen sci-fi játékot így legalábbis sztori vagy hangulat szempontjából még akár tönkre is tud vágni, hogy nincs egy hangulatos narráció alatt, és végülis ő lesz az, aki beszél. Meglátjuk. Én azt mondom, hogy ennek jó esélye van a sikerre, de hogy ő legyen a következő nagy dolog, és az Activisionnek az az új franchise-a, ami a Call of Duty-t felváltja, illetve egy hasonló módon átveszi a helyét, hát nem tudom. Abban annyira nem vagyok biztos. Pedig ezt tervezik. Nem is felváltja, de egy másik, egy új Call of Duty. Igen, ezt nyilatkoztál Kotik is, az új multimilliárdos franchise. Viszont ami sokkal kevesebb pénzből készül, és mégis mindenki állát ledöntött ez kifi témába, amit már itt a Warhawk elkezdett. Ugorjunk, ez a konferencián jóval később volt, de ugorjunk hozzá, ez a No Man's Sky. Mert hogy talán a legnagyobb, tényleg ilyen általános megváltozás. Az anti-Destiny olyan ilyen szempontból, mert hogy azt egy kezdetben négy, most már éppen egy mai interjúkot olvastam, hogy most már heten vannak, sőt még vettek föl ilyen titkárnőt, meg ilyet, úgyhogy tizen vannak, most már összvisz ez a Hello Games. Akiket tavaly elmosott az árvíz. Igen. Szegény. Ők csinálnak egy olyan játékot, ami, ha megnézed a gameplay trailert, ami van, az egy egészen fantasztikus dolog. Tehát ott a szó legszorosabb értelmében egy a fűszintről a sci-fi dinoszauruszok közül felemelkedsz az űrben, részese leszel egy hatalmas űrcsatának, utána pedig leereszkedsz egy újabb bolygóra, és... Mindez pár másodperc leforgása alatt. Pár másodperc leforgása alatt, és ez egy nagy megosztott univerzum lesz egyébként, ahol mindenki nagyon-nagyon messze lesz egymástól, de azért lehet találkozni. Nem tudom, hogy ez 10 ember vagy 7 ember hogyan csinálja, fel nem foghatom, a mai interjúból sem nagyon derül ki, hogy ezt hogyan tervezik, ez az egyik legígéretesebb, hanem a legígéretesebb játék, amit itt az idején láttam. Nekem eddig inkább technikailag az, ami, ami minden szempontból figyelemre méltó, tehát gameplay terén nem hát értem, hogy... Igen. Tehát technikai tényleg nagyon frankó, egyébként procedurálisan lesznek generálva benne a bolygók. Igen. Benne. Igen. Onnantól viszont az, hogy pályadizájn, az onnantól nem lehet azt mondani, hogy ügyes kézzel nagyon, készül. Nagyon belenyúlnak egyébként bizonyos pontokon, hogy ezért lehessen felfedezni és hasonló. Tehát én jó óvatos vagyok vele szemben, mert technikailag tényleg le akar a palasrácok előtt, koncepció szinten is, de én máshogy vagyok összerakva, nem erre pörgök rá annyira. Jó, hát én azt mondom, hogy pontosabban úgy fogalmazom át magamat, hogy ebben volt egy olyan nagyon-nagyon nagy potenciál, ami az E3-on nekem nagyon tetszett. Ebbe, ezt tudom elképzelni, hogy ez kinövi magát valami, igen, valami nagyon jó. A következő Minecraft is lehet akár belőle, hogyha ebbe olyan apróságokat, vagy olyan user-generated tartalmat is bele tudnak akár vinni, ami hát sem csak pusztán az Infinite Universe, a végtelen univerzum felfedezése, és ehhez kapcsolódó questek, ehhez kapcsolódó perkrendszer, akármi. Szóval lehet mögé olyan nagyon egyszerű mechanikából is lehet olyan dolgot mögé képzelni, amitől az egész élvezetes és majd, hogy nem függővé tevő játékmenetet eredményezni. Én látom benne a lehetőséget. Még ha nem is építesz benne bolygót, vagy nem tudom. Visszatérve kicsit a First Party kínálat, azt mondja, First Party kínálatra. Volt egy The Order 1886 bemutató, illetve trailer, ami talán egyre kevésbé érdekes. Így van. Ez az a játék, amiről azt mondtuk, hogy ha pont egy generációval előbb jön, akkor még érdekes is lett volna. A gameplay bemutatója az határozottan semmilyen. És így aztán vélemény szinten is olyanok jöttek ki róla, hogy oké, szép. Gears of War Next, de az sem néz ki már talán olyan jó, mint ahogy... Volt valami, hát azért jól néz ki. Jól néz ki egyébként, igen. Többen mondták, hogy a E3 legszebb karakter modelljait ott látták. Na jó, de egy játék nem attól lesz, hogy szépen kezdve a figurák, tehát... Volt egy Little Big Planet 3 bejelentés, amit már nem a Media Molecule csinál, de hát Little Big Planet ha volt. Nem, szintén a Sumo Digital? Ne. Tényleg? Azt nem is tudtam. Szintén igen. A Sumo Digital csinálja. Sumo Micsoda furfangos srácok ezek. Mindenhol megvetik a lábukat. Így van. Befurakodnak mindenhová. Jön egy Infamous Second Son kiegészítő, az alapjáték egyik ismert karakterével, a főszerepben. Mi volt még first party? Segítsetek. Hát a végén volt egy Uncharted. A végén volt egy Uncharted... Állítólag gameplay. Hát gameplay, in-engine 20 másodperces nagyjából. És Geffen volt egy nagyon jó topik, amin bemutatták, hogy nincs is ez a... Nincs meg az effektus, hogy másodszorra látni ugyanazt, az csökkenti a hatását, mert nézd meg az Uncharted 3-ból Drake modelljét, és nézd meg az újból a Drake modelljét. És én meg azt hittem, hogy ugyanabból a játékból mutatják. Ergo a srácra tehát bebizonyította a srác a pont az ellenkezőjét annak, amit szeretett volna. Tehát kurva jól néz ki, de szerintem is túl vagyunk már azon, hogy befossunk az ilyentől. Hát befosni nem fostam be tőlem, ahhoz keveset mutattak, de nagyon jól nézett ki. Az a nagyon kevés, amit mutattak. Hát ilyen, azon szinten nyilván túlléptünk már, hogy egy átvezetőből mutatott egy perces jelenet, bármennyire is jól néz ki, már nem fogunk magunk alá csinálni, de... És a Watch Dogs után megtanultuk a leckét. Nem tanultunk meg semmit. Volt a lebukott játék, ez a Bloodborne, aminek eddig csak a címét nem tudtuk maximum, de azért már láttunk belőle képeket. Ami viszont nem új Souls játék lett végül, bármennyire is azt igen. Hitte mindenki. Bár spirituális utódnak. De nem. Hát nagyon sok hasonlóság van, de van ha spirituális utód lenne, akkor Beast Souls lett volna, nem ez, de... De amúgy tényleg sok hasonlóság van animációban, dizájnban, harc dizájnban, de... De erről talán tervezünk írni is. Igen, de erről igen fú. Volt egy csomó külső cím, a Szalinál nagyon sok külső cím volt. Teljesen meglepő volt, hogy például a Paradoxot, mint kiadót odahozták. Így van, az egy nagy, nagyon nagy, hát lehet, hogy sokaknak nem volt nagy, meg nem feltétlenül ismerik a Paradox játékokat. De a Paradox az egy annyira össze volt nőve eddig a PC-vel, hogy a fene se gondolta volna, hogy a kettőt mutatták. Ha egy Európa Universalis kihozna PlayStation-re, akkor nem ott meghalok. Tehát így van, de azt nem tudom elképzelni. Vagy a Mountain Blade 4. Azt még inkább. Igen. ha Európa Universalis kijön PlayStation 4-re, akkor ezekről a konzolokról leradírozom azt, hogy játékkonzol, és ráírom filc, hogy PC, csömeg, engem nem vertek át. Metal Gear Solid kiszivárgotta trailer jóval előtte, hát aznap reggel gyakorlatilag. Nukleáris trailer volt. Nukleáris. Elmányátes a Michael Oldfield volt. I'm nuclear, I'm wild, I'm breaking up inside, a heart of broken glass, deep found, deep inside the abandoned child. E3 nyertese Mike Oldfield volt, akit én fedeztem fel, hogy ő még él, alkot, bár ott a egyik srác, aki figyelemmel követte a pályafutását még az elmúlt 10 évben, azt mondta, hogy nem kell túlságosan beizgulni, az új album a szar, ez az egyetlen jó szám róla. Ez a szám jó. A trailer... Beteg állat. De nem csak az, hanem volt egy trailer, és utána volt egy gameplay bemutató pár nappal később. A kettő úgy üti egymást, mint nem is tudom, hogy mi, mint tűz és víz. A gameplay tele volt ilyen Metal Gear Solidos poénokkal, visszahozták a dobozt, meg ezt a Peace Walker-es Luffy-kat. Tehát ezt a szokásos Metal Gear Solidos bolondériát a story trailer, meg egy ilyen elképesztő, egy horror történet. Militári horror. Félig meddig érthetetlen fordulatokkal, szadizmussal, szenvedéssel, koponyából kiálló gyémántal. Nem tudom, őszintén szóval. Tehát én végignéztem a trélert, mondom, hát az eddigi Metal Gear Solid tréleknek a végén izgatottságot vagy örömöt éreztem most meg, legszívesebben kimentem volna a konyhába, és fölvágtam volna az erejben. Tehát így nagyjából ez a hangulat maradt meg. Hát hogyha megmondta, hogy ez most egy másmilyen tréler lesz. Hát másmilyen tréler volt. De is lett az új Grand Theft Autónál, és de is lett a tréler is. Aki utána vette a fáradtságot, és megnézte a gameplay bemutatót, a játék az szinte biztos, hogy nagyon jó lesz. Hogy milyen a körítés, az ezen a ponton engem már annyira nem érdekel, ezt már korábban mondtam, hogy szerintem, amit most így sztori szinten csinálnak vele, az a nagybetűs redundancia. Itt már érezhető, hogy van egy játék ötlet, ami itt egy ilyen open world, nem teljesen open world egyébként, mert nem egy hatalmas összefüggő világ, hanem nagyon nagy területek, több nagyon nagy terület. Ezt meg akarták csinálni, és ebbe bele akarta helyezni ezt a lopakodós műfajt, és nagyon jól tette, mert a demo a Ground Zeroes alapján jól működik, de itt már szinte keres olyan szakaszokat a Metal Gear Solid idővonalban, ahova ezt be lehet tenni. Be lehet csattintani. Oké, rendben, lássuk csak, 70-es évek vége, 80-as évek üres, még semmit nem csináltunk. Bing, bele. Bum, ott lesz is kész. Ergo, Big Boss, ergo, ott lesz valami, és Big Bossnál mi maradt hátra, megmutatjuk azt, hogy teljesen bekattam. Ennyi. És ez történik, és ezt így valahogy ilyen rákapott erre a BDSM vonalra, és ilyen szadomazó. Vér és bér és szenvedés. Szó szerint. Tehát kegyetlen dolgok vannak benne. Tele van iszonyatosan brutális dolgokkal. Mindenki sír, meg ütik egymást, meg... Kojimát megszállta az ördög. Az arca kent hamu, és van minden. Ezért az eljössz a Nintendo-ra váltani majd valamit. Na, aki még velünk van, és... Aki még velünk van. Nem választotta fel magát. Az most nézze meg a Metal Gear Solid 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- egy Arkham Knight, ugye egy azóta eltolt ami Arkham Knight. Ami tök jó, úgy néz ki, mint a Samaritan demo. Bevilágítás. Tehát így látványra nekem nagyon azt jutatja eszembe, amit a Samaritan demóban ez az esti város, fények, azért, mert Ario, de nem Ario 4, hanem hipermódosított A3. Tehát még Unreal 4. Hol vannak az Unreal 4 játékok? Épp azt akartam kérdezni. Még a Fortnite-ból se láttunk semmit. Tehát az Epic nem volt. Leépítések az Epicnél. Nem. Pont a Crytek-es pletykák párhuzamosan, és utána azokban a cikkekben is volt, hogy amennyire nem nagyon jött össze a licenszerős biznisz a Crytek-nek, átlag annyira összejön az Epic-nek továbbra is. Tehát aki nem saját motort csinál, és abból viszont sok van, nagyon sokan saját motorral dolgoznak ebben a generációban, annál továbbra is átlag közönség kedvenc az Unreal és az Unreal 4. Ez. Csak még nincs, tehát nem készültek el a játékok. Hát a Murdered alapján láthattuk, hogy az Unreal 3 is szaggat PlayStation 4-en. Ez lehet azok. Ez lehet az ok. Valószínűleg nem feltétlen sok nagy címnél fogjuk az Unreal-t látni, hanem valószínűleg inkább az ilyen B kategóriás fejlesztők vannak olyanok, azok, akik relatív olcsón meg tudják. Nem mondjuk ilyen csúnyát a gerillák. 20-40 dolláros árzonában mozgó játékoknál megengedhető lesz ez a motor. Szerintem látjuk azt majd mindenhol, csak egyelőre még nem. Tehát általában azért egy-egy ilyen epikes motort mindig egy epikes játék vezet fel, ami az előző generációban a Gears of War volt, és még nem is láttuk azt, hogy mi a mostani Gears of War-juk. Az előtt meg az Unreal Tournament. A Fortnite. Az Unreal Tournament 2-vel. Nem. Mondd nyugodtan, igen. Csak azt akarom mondani, hogy az előtti generáció meg az Unreal Tournament 2 volt az, amivel meg az akkori Unreal 2 motor debütált, és hát ott is az frenetikus volt 2000, nem tudom, 1-2 magassága, amikor az... Arra gondoltam, hogy az AAA Epic játék, és valószínűleg van legalább egy AAA Epic játék. A Fortnite az nem az AAA játék. Hát ez új játék. Azt akartam, hogy a Samaritán most csinálják, hogy Cyberpunk is annyira, és fasza lesz. Reméljük már, abból aztán tényleg nem láttunk semmit. A Batmanről annyi egyébként, hogy visszajelzések alapján baromira jól működik az autós téma benne. Hát de hogy csak azt mutogatták szinte, a többi rész meg... De nem az, hanem akik ott kipróbálták, azok pozitívan élték meg. Nem csak diszként van. Jöhet a Batman Racing DLC minimum. Lesz. Lego Batman Kart. Erőt eszembe. Teljes szolgálati közlemény. Aki közületek már sokan látták, aki nem annak idején kihagyta, január vagy februárban volt a mozikban a Lego Movie. Most már Blu-ray-en, DVD-n is értjük. Csillingel. Már van Blu-ray változat? Van Blu-ray változat. Akkor megnézem. De tényleg komolyan mondom. Itt tényleg komolyan mondom, hogy megéri a pénzét. Nekem egy rendkívül, nem vagyok, hogy pozitív csalódás. Az utóbbi évek egyik legjobb filmje. Tessék. Munkatársam mutatott belőle 5 percet, nagyon-nagyon jó volt. Ha az egészet, és ezt különösen olyanoknak ajánlom, akik kisgyerekes apukák hozzám hasonlóan, a vége emocionálisan, ez egy annyira gyönyörű dolog, hogy ilyen... Ne spoilerezzünk, mert nem. A moziban még nem láttam belőle semmit, a moziban meglepett az a végén az a... Jó, de ezzel még nem spoilereztem semmit, tök mindegy. Tehát, sőt, akinek ilyen 7-8 éves fia van, és már el tudja vinni a moziba, vagy nem a moziban, le tud vele ülni a kanapéra, és meg tudják nézni közösen, ezt javaslom. Jó randi filmnek. Jó randi film. A csajok is. Igen. Ellenben tényleg annyi geek poén van benne, hogy tényleg általában egy Disney filmről azt mondják, hogy a szülőt és a gyereket is szórakoztatja. Ez szórakoztatja a kisgyereket, a közepesen nagy gyereket, a nagy gyereket, a geeket, a lányt, a kislányt, a nagy lányt. Hatalmas geek meglepetések vannak. Ez volt egy, amit én megdöbbentem. Igen, ez bevállalták. Csak nem az, amikor én még nem láttam. A tengeren. Nem most mondjátok el. De. Na, de emberek. De. Az fókusz. Univerzum. Nem láttam még a filmet. Igen. Nem láttam nem. Még. Igen, tényleg nem. Vissza az érhezés. Tudom, kb. 20 jelentet fel tudok már sorolni, úgyhogy nem láttam még a filmet. Semmi nem. Spoiler nincs ebben, de az olyan volt, hogy az elejétől kezdve vártam, és én vártam, hogy mikor jön az a pont. Én nem, neked teljesen meg. És jött az a pont. Jó, ennyit a Lego Movie-ról. A Gamer 365 ajánlásával. Sony konferencia. Olvassátok el a Lego The Movie játékról írt tesztünket, amiben írok a filmről is röviden. Már akkor megmondtam. átvezethetem szépen a Crytekből a Nintendo-ba? Annyira nem, mert még két nagyon rövid dolog van. Az egyik az, itt volt egy Mortal Kombat 10 bejelentés. Bemutató. Ja, bejelentés az megvolt, igen. Tehát bemutató. Ez volt egy valós bejelentés, senki nem számított rá, még csak eszünkbe se jutott, hogy a Grand Theft Auto 5-nek lesz Next Gen és PC változata. Mi ezt most bejelentették? Be is mutatták. Viccen kívül nem tudtam. És engem... Kocsima depressziós lett. Engem teljesen meglepett, hogy ez nagyon durva. Ezt nem gondoltam volna, hogy ez. Tehát ez volt nekem az E3-nak az a meglepetése, hogy leestem a székre és sírtam. Mennyi ment el belőle PS3-on? Meg lett a 10? Fogalmam sincs. Összesen valahol... Színű, mert már 35 körül jár. Úgy. 35 tricsillió példánynál jár nagyján. Tricsillió. És baromi jól nézett ki egyébként. Ugye utána arról szólt a következő egy-két nap, hogy gyakorlatilag képkockára elemezték vissza, hogy ott van egy kicsit több fű, ott a hullám az... Nem, ott... Konkrétan fű de nem, annak volt ért, tehát ott látszik a különbség. Az előtti nap ilyen Uncharted, majdnem, Last of Us összehasonlítás volt, ami... Ami az előre letárolt videókat. Igen, videókat. A PS3 is videófájlok. Szuper értelmetlen dolog volt, igen. Volt értelme az összehasonlításnak. A mai szótár szuper értelmetlen dolog, ezt felírom magamnak. De valami a hírcímünk is ez volt, vagy legébb. Nem a szuper értelmetlen nem volt. Mindegy, ez a kapcsolat, ezt még nem hallottam. Hát tessék, ezt megalkottam neked. Ennyi volt a Sony konferencia hosszú volt, és a Sony konferencián most csak a játékokról beszéltünk, volt aztán volt minden. Volt ez a joviális kövérkés úr, akinek én nem tudom a nevét. Aki kiállt, és magyar idő szerint 3:45 volt, és beszélt, és akkor kommenteltem be, hogy oké, akkor most vagy mutatnak valamit, vagy bekopogtat az ajtomon Emma Watson is orális szívességekben. Részesítmény, ezt nem bírom tovább. Viszont nem szabad elfeledkezni arról, hogy mi nem volt ott. Tessék! Engem nagyon érdekel, hogy megtörtént ez utóbbi. Meg! Álmomban! Többször is! Na! Mit nem mutat? És még meg is fog történni. De erről majd podcast után beszélünk. Illetve a fizetős Gamer 365 podcast erről fog szólni. Masturbációs fantáziáink a podcast. Na, de! Ezért fizetni kell. Mit nem mutattak? Nem mutatták. A PS Vita-t? Bármit, ami Vita. Amiről a Warhawk írt a blogjában. Mármint Gamescom-on majd egy úgy megjegyzik. Nem, a hivatalos álláspont az, próbálom, hogy innentől most már annyira fasz a kínálat, annyi jó játék van rá, hogy innentől átadják az indie fejlesztők gondjaira bízzák a Vitát, amit én lefordítok mindenkinek marketingről magyarra. Köszönjük szépen, ennyi volt, a viszontlátásra! És engem meg egyébként nem zavar, mert egy csomó olyan indie cím, amit mondjuk már PC-n nem biztos, hogy ülnék is a 3 pixeles játékot a tévé előtt, vagy a PC-n játszanak. Azt hiszem, hogy a közös véleményünk az, hogy oké, innentől akkor húzzanak föl rá pár klasszikus PS2 címet, vagy mit tudom én, és akkor rendben vagyunk. Akkor indokoltnak látom a nem tudom hány száz eurós befektetésemet, amit tettem, amikor megjelent. Én sajnálom, mert láthatóan nézesz, be kell látni, ez a gép nem fogyott. Én továbbra is fenntartom. És ez nem Sony segnyalás, ez fantasztikus jó gép. Nagyon jó technológia, jó képernyő, a szolgáltatások mögötte is jó. És innen lehet átvinni a Nintendohoz egy másik gép, ami nem fog jó, viszont legalább foglalkoznak vele. Ezt, ami pont ennek az ellentetje, a 3DS, ami szintén nem szerepelt a Nintendónál. Egy Smash-en kívül. Mi van meg egy bocsánat, a Steam. Ne ugorjunk ennyire előre. Jó, akkor átadom nektek a szót. Ne én beszéljek a Nintendo-ról, mert nekem nincsen hitelem. De beszélj a Nintendo-ról. Nézőként vagy játékosként első körben? Kezdetben beszéljünk egyáltalán nem játékosként, nézőként, úgyhogy a legjobb nyitány volt. Két perc alatt megnyerte az E3-at. Az a, olyan még mielőtt kémpét láttunk volna bármilyen. Igen, az fantasztikus volt. Szvére sikerült úgy viccesre csinálni, hogy ne csak a Nintendo-sok értékeljék. Igen. Meg, hogy... Robot Chicken. Igen, össze együtt dolgoztak, és mint kiderült, a két csapat közös kreatív munkája volt. Az teljesen. Ja. Legalább némi önkritikájuk is volt a Mario új beszólás. Ez egy nagyon-nagyon vékony kötél, vagy vékony palánka, amin végig kell ilyenkor egyensúlyozni, és sikerült. Át lehet menni ostobába, át lehet menni cikibe, meg nagyon sok felé el lehet az ilyen humorosra vett bemutatót cseszni. De nekik nem sikerült, hanem az sikerült, hogy tényleg jó volt, és mindenki az volt, hogy húha. Nem döntöttem még, hogy annyira rosszul megy a Wii U, hogy a Nintendo elkezdett beleszarni a dolgokba, és összejött nekik ezért valami nagyon vicces, vagy most arra nagyon rájöttek, hogy mit kell egyébként is csinálni. Nem, azt hiszem, hogy itt végül is talán a kettőnek a keveréke, tehát itt most már nekik veszteni valójuk itt már, tehát sok most nincsen. Látszol, hogy nagyon bíztak a játékkínálatukban, ezért is volt a kicsit önostorozó Máriós megjegyzés is, ami egyébként csak volt Márió játék a végén belőle, de egyébként szerintem joggal bíztak a felhozatalban. Annak azzal együtt, hogy egyébként másodvonalas játékokat láthattunk Nintendo-s mércével, minusz Smash meg Zelda. Egyelőre legalábbis. Pont ezért pozitív, mert nem a legnagyobb címek voltak, de szerintem aki Wii tulaj, az most úgy érezhette, hogy nem hiába, hogy nem hiába lett, és lesz mit várni. Pedig szerintem az E3 előtt volt olyan szenárió, hogy nem lesz ennyire pozitív a jövőkép az E3-at követően, úgyhogy tényleg ez egy egész meggyőző produkció volt, még úgy is, hogy pont a Zeldából nem láttunk sok mindent. De a többi játék az ugyanúgy. Jó, de a Zeldát rohadt ügyesen vezették igen. fel. Igen. Ahogy így megjelent mögött, és azt mondta, hogy hűha, tehát nem erre számítottam. Tehát, mint a klasszikus viccbe a bácsi, akit fölvisznek a repülőgépen. És kicsit annak a poénja volt, hogy erre aztán nem számítottam. Kicsit izgulok is, mert ugye eléggé benne vagyok ebben a... A kockább Zeldás community-ben, és amit a Unumáik eddig csinálnak az új Wii U része, az tényleg olyan, mintha olvasnák a gefet, és oké srácok, beletesszük, oké srácok, így csináljuk. Open world lesz, nem rakunk bele töltögetést, elmehettek a hegyekbe, hogyha akartok, anélkül, hogy átmennétek három töltőképernyőn, meg nem lesz hosszú tutoriál az elején, amit külön kiemelt, nem lesz benne az egy másfél órás felvezető szakasz, ami engem személy szerint sosem zavar, de mindenki nagyon örült neki. Gyönyörű szép! Mellesleg ilyen viszi tovább a Cell Shaded, ami szerintem a legnépszerűbb és legjobban sikerült, legidőtállóbb Zelda művészeti stílus, úgyhogy valahol majd csak elbasszák. Nem tudom. Amúgy ezt nem fogják. Régtünk te ennyire izgalmasnak új Zelda, úgyhogy én is nagyon várom. Nekem most ez a desktop képem, ez a az a nagy nyitottáj, amit mutogatnak. Szó volt arról is, hogy nehogy az legyen, hogy valami miatt mégse fog ez esetleg így kinézni, vagy ennyire. Nintendo-ra nem jellemző. A Nintendo az nem jellemző, hogy ezt szülés csinálják. Te mondtad először, hogy ez nem lehet, hogy ez így. Nem, ott volt egy, nézd, a Gamer360 szerkesztőség az egy vegyes társaság ilyen szempontból, pláne úgy, hogy ott van a GHZ is. Még ő is azt mondta, és én is azt mondtam, hogy most ez így nagyjából jobban néz ki, mint szinte bármi a más platformokon. És volt benne egy ilyen, hogy ez nem nézhet ki így. De utána aztán megmozdult az egész, és elkezdődött, és beindult, és azt mondta, hogy ó, ez itt ilyen szinten csak nem basznak át. Tehát... Érdemes mindig megnézni a Game Explain-es srácoknak az elemző videóit. Csináltak a másfél perces trailerről egy 19 perces in-depth videót. Imádom őket egyébként. Nincsen nagy poligon száma ott a dolgoknak. Gyönyörűen lehet spórolni azon lóerővel, hogy megnézed linket, nem egy bonyolult karakteron, de csak cell shaded, kurva jól néz ki anélkül, hogy tele lenne pakolva kis háromszögekkel. Ha valahol, akkor itt tele látsz, hogy az art design-a elég sokat vissza lehet hozni. És onnantól mehet a szépen a lövésekre reagáló fű, egyenként a fűszálak, meg a hatalmas nagy terep, mert az egész egy kicsit átverés egyébként azzal, hogy de... nem, technikailag nem olyan brutál, mint amit megszokott az ember mondjuk egy Skyrim-től, ami egy részletesebb A realisztikusabbat kellett volna mondanom. Hogy realisztikus, nem az, hogy realisztikusabb. Igen. Úgyhogy én bizakodom. De hát Zelda, most mit csinálnék? És ugye még játszva a játékokkal azt kell, hogy mondjam, hogy a Sonic Boom kivételével mindegyik olyan, hogy igen, ezzel érdemes játszani. Ja, alsó... mondjuk te előnyben vagy velünk szemben, mert te sok mindennek konkrétan játszottál. Úgyhogy alsó hangon ilyen 200 órány erősen ajánlott gameplay mutatott be a Nintendo ezen az E3-on. Ami annak ellenére, tehát ezt akartam felvezetni azzal, hogy bár nem a legnagyobb ágyúikat dörrentették meg, de egyszerűen jó játékok. Jó, Captain Toad, kis nyugis, nem lehet belőle egy értelmes trélert összevágni, ami az adrenalint elkezdi pumpálni az emberbe, de jó játszani vele. Meg egyedi. Ott volt ugye a Splatoon. Meg a Splatoon. A Splatoon az szerintem egy ilyen közkedvencünk volt, tehát ritkán van olyan, amikor nagyon egyetértünk valamiben, hogy ez most nagyon tetszik, de mindenki azt mondta, hogy hú. És az, hogy nem csak nálunk, de bárhol nézem, ez szerintem kikiáltató az E3 legjobb játékának. Nagy rész meglepetés volt, de ez jól mutatja, hogy pont a Nintendo hozzon ilyen újszerű megközelítést a TPS műfajban, azt szerintem kevesen várták. Volt bennem kettős félelem, hogy egyrészt a némileg gyerekes, vagy legalábbis korai tinis art design miatt sokan így elfogják az egészet, hesegetni, hogy elmegint valami Nintendo-s hülyeség, de nem, nagyon pozitívan fogadták szerintem. Pont, hogy nem néz ki Nintendo-s, inkább Nickelodeon-osan néz ki. Igen, egyébként. De kellemesen csalódtam itt a gamer közösségben, mert nyitottnak tűntek a dologra, valamint ugye féltem, hogyha majd leülök Frankfurtban elé, akkor kicsit ilyen könyv lebutítottnak, vagy sekélyesnek tűnik, mert ugye Nintendo nagyon szokott egyensúlyozni ezen az egyszerű, de kellő mélységgel rendelkező határvonalon, amikor a játékaiknak belövik a tanulhatóságát, és nem, ez egy kurva komoly cucc egyébként, de borzasztó egyszer. Egyszerűen csak annyira jól épülnek egymásra a mechanikák, hogy lehet vele ugyanúgy kőpróként játszani, mint kezdőként, és hihetetlenül jó el voltunk. Vagy cikkben is írtam, az volt az, amihez rendszeresen visszatértünk a Smash mellett a többiekkel, mert baromi szórakoztató. Hányan játszani? 4v4, de lesz 1v1 lokál co-op, ezt is tudjuk. Hát, ennyit tudunk eddig. 4v4 az egy pont kellemes. Jó volt belőve. Pláne, hogy ugye a térkép, nézed a kezedbe a gamepaden a térképet, és bármikor a csapattársadhoz warpolhatsz. Tehát nincs az, hogy kiürül egy pályarészt, és akkor be kell érni mindenkit. Ott vagy egy pillanat alatt, ami egyébként egyrészt működik így, másrészt stratégiai elem, mert berasolsz az ellenfélhez, és akkor mi a többiek meg mennek hozzá. Borzasztó okosan van megcsinálva. És mondom, úgy játsz, annyira csiszolt volt már a demo példány is, hogy holnap kiadhatnánk ezt, az egy pályát $2, vennének belőle 2 milliót. Miért nem teszik? Mert nem tudom. Mert nem, egy darab bagot nem láttunk benne, logikusan működött az irányítás, nagyon frankon halad. Egy fiatalabb designer generációnak a munkája egyébként is látszik. Igen. Új arcok. Meglepetés is volt, hogy új arcokat, és többet is egyszerre. Ja. Ezt mondták, hogy Miyamoto kezdi kicsit így a grúmolni a fiatalabbakat, hogy tessék, srácok, egyszer nyugdíjba megyek, csináltak valamit. Aha. És eddig ez nagyon pozitív. Meg persze mondták, hogy teljes dolgozós tucat akarnak belőle csinálni, úgyhogy itt biztos rengeteg tartalommal lesz még televágva. Aztán lehet, hogy ez a letöltős modell meg jobban is működne akár. Én nem bánnám. Jöjjön. Most várni arra, hogy dobozos legyen. Éppen. Igen, olyan szempontból, hogy az idei kínálatuk az viszont... Tehát éppen, hogyha ez nagyon úgy... Tehát akar... az igazán, úgymond, leginkább 2015 okán izgulhat az ember, vagy örülhet neki, mint 2014 okán legalábbis Wii U-n, mert... Sovány egyébként az idei, valóban. Majdnem mindenem. Lesz Smash, lesz Zelda, a Hyrule Warriors, lesz a Sonic Boom, de minek? Bajonetta. De minek? Ó, jó, ezzel most a hardcore harag. Így kész, viszontlátásra. Nem, ez egy hülye poén volt. Control-shift-del. 10 percet játszottam az első részre, az bevallottan nem az én stílusom, tehát én sose értettem, hogy mi a jó. Mindenesetre, hogy nem lenne Wii U-m, akkor a feleségem nagyjából ott Yoshi környékén vedett volna velem egyet. Azt mondta. Jó lesz, nagyon jó lesz, de a Kirby az, ami igazán nagyon oda fog cseszni, szerintem. Csak kár, hogy gamepaden kell játszani, ami ugye kikerülhetetlen, de kellenek a Wii U-ra játékok, de nagyon-nagyon jó lesz. A Yoshi egyébként tényleg a keserű szájízt hagyott, keserű ízt hagyott a számban. A 3DS-es rész, de ezzel borzasztóan jó el voltunk a görög kollégával, egymást lenyelve, egymást nyelvel eltalálva és kiköpve. Mi? Egymást nyeltétek? Nincs hát a görögök így van. És a legjobb, ugye, hogy most új forgalmazója van Magyarországon a Nintendónak, így egy újabb forgalmazót próbáltok meggyőzni arról, hogy itt az ideje magyarra fordítani Yoshit. Nyali. Amit az előző forgalmazó elutasított, bármennyire is próbálkoztam ezzel. Vigyázni kell ők, mert annyira jó indulatok, hogy a végén belemennek. És ez lesz az életem nagy győzelme. E3. Nagy kedvenc, nagy csalódás. Volt-e valakinek ilyesmi? Tud-e valaki olyasmit mondani, akár pozitív, akár negatív? Hát játsza mindenképpen a Splatoon, pozitív, csalódás pedig Hyrule Warriors. Miért az, hogy mit csalódtál benne? Mit vártál te? A standard Warriors játék. Igen. Mint az összes többi 13 millió. Csak Zelda van benne. Jó, most már tudom, hogy az milyen. Sajnos nem olyan, amilyet szerettem volna. Egyrelábbis nem úgy tűnt a 15 perc alapján. Majd meglátjuk. Nézd. A játékmenet, általában az első 15 percet játszod végig még 60 órán keresztül. Egyébként az a játék, amit vagy szeretsz, vagy nem szeretsz. Ott középút, hogy teljesen megbízható franchise. Igen. Aki ezt szereti, az zabálya. A zabálya, az mindenféle ízben. És én azt mondom, hogy van benne én a volt ez a nem olyan régen tavaly a One Piece-es kettő is volt, az egyikkel játszottam PlayStation 3-on, és van neki egy ilyen stresszoldó hatása, tehát ilyen kicsit feszült vagy, meg fáradt, akkor úgy belenyomsz 20 percet, és akkor ez úgy kilazít pszichailag. Mész is ilyen jó vaskos mozdulatokkal, kicsit megállított támadásokkal. Ütöd, vágod, és várod, hogy mikor telik fel a szuper csíkod, és pusztítasz, és mindenki repül a levegőben. És mondok még egy bónusz kedvencet, az a Rainbow Six, mert annyira örülök, hogy van még, és hogy lesz. És hogy kicsit ehhez a taktikusabb vonalhoz látszanak visszatérni. Van-e kedvenc? Szerintem olyan szempontból érdekes volt ez az E3, hogy azért az elmúlt években volt pár elég gyenge expo, és most is sokan úgy voltak vele, hogy hát ez milyen E3 volt, majd nem volt semmi Megaton, stb. Te egy kicsit langyos volt szinte folyamatosan az egész, de ettől felett nagyon sok, rengeteg játék volt, tehát ilyen szempontból jó volt, viszont olyan, ami egyrészt nagyon új lett volna, vagy nagyon kiemelkedő, olyan nem volt. Tehát ez is nehezebb az egész, mert jóval kevesebb volt az újdonság, mint megszoktuk, inkább a mennyiségem volt a hangsúly mindenki. Ahogy Warhawk is írta, ez már nem nagyapáink E3-a. Tehát kicsit durván fogalom, ez nem a 10 évvel ezelőtti E3, ami tulajdonképpen természetes, a dolgok változnak. Ez az igazság, hogy szerintem nem is nem lenne már szükség erre az egészre. Inkább csak egy ilyen teher mindenki számára. A Nintendo erre kezd átállni szerintem. Igen, és mi is pont erről beszéltünk a podcast előtt, hogy a legjobb dolog, ami így a videójátékos hírközlés terén történt az elmúlt pár évben, az a Nintendo Direct. Ezt mindenkinek át kéne venni szerintem, vagy legalábbis saját eventet tartani a saját újdonságainak, mert csak annyi történik, hogy te már nem is az, hogy az E3 alatt, hanem már egy héttel előtte megindul a versengés, hogy ki, mikor, milyen trailer tesz közzé, hogy ne a másiké nyomja az övét, és akkor az érdektelenségbe fulladjon, tehát egész egyszerűen ez senkinek se praktikus, mert egymás hegyén hátán vannak az újdonságok, és egymás elől veszik el a teret. Tehát ezen már rég túlhaladt az információ áramlás. Igen, szerintem ez a kulcs szó, hogy az információ áramlása változott meg. Tehát 10 éve nem volt Twitter, nem volt Facebook, vagy talán technikailag volt csak Facebook. Nem volt Tumblr, nem volt Instagram, és nem voltak meg ezek az instant közösségi csatornák, amik most megvannak. Éppen ezért most már nem lehet a korábbi, azt az E3-ot, amit sokan hiányolnak, arra építették fel, hogy egy papírmagazin, egy papírlapnak az újságírója, ketten, hárman kimennek, kipróbálnak mindent, megnézik a konferenciákat, hazamennek, alszanak egy nagyot, utána pedig 4-5 napig én voltam papírlapnak a munkatársa ilyen időszakokban. Nem előzdé. Mi? Nem előzdé. Ez, most már azt, hogy azt mondják, hogy nagypapa, és te még mi a papi, mi a papi, mi a, hogy ez, és akkor azt, hogy nézted a trélert, bazd meg. És ilyenkor az, aki emlékszik erre az időszakban, annyira nem volt régen, ezek ilyen masszív 40 oldalas összefoglalók voltak, és erre volt beállt, olyankor aki ilyen hírszekcióba vagy hírközlésbe benne volt és ezzel foglalkozott, ez jellemzően 2-3 ember volt egy lapnál, éjjel-nappal írt. Tehát iszonyatos mennyiségű, ott valahol egyszer össze is számoltuk, hogy megírtunk egy regényt gyakorlatilag. És erre volt belőve az E3. Most nem erre van belőve az E3. Most arra van belőve az E3, hogy tényleg próbáljuk meg elszeparálni az információkat úgy, hogy ne nyomják össze egymást. De úgy is összenyomják. De úgy is, még így is összenyomják, mert még így is az történik, hogy az E3, az Isten igazából az azt megelőző hét kicsit széthúzva, utána pedig egy rendkívül intenzív 20 óra gyakorlatilag. Ahol a Gamer 365-ön megjelent naponta 50 tartalom, nem tudom, rengeteg. Félig elnézést kérek, félig kicsit örülünk, összeomlott többször az oldal, mert olyan hála fog. Jó Istennek! Hála jó Istennek, a szempontból. Viszont mindig tartál. Viszont igen, igen. Megpróbáltátok felük. Igen, talpra állt előbb-utóbb. Ja. Úgyhogy ezért alakult ez át, és ezért van másképp. És szerintem a Nintendo azt is nagyon jól csinálta, hogy indokolttá tették azt, hogy fizikailag jelen voltak az E3-on, azzal, hogy miután vége volt ugye a Nintendo Direct-nek, a borzasztó jófej Treehouse-os srácok és csajszik, nem az újságírókra hagyták a játékok demózását, hanem ők, akik már játszanak velük hónapok óta, ők magyarázták, de nem úgy, mintha PR emberek lettek volna. Tehát szó esett ott halott nagymamákról, akik még annak ellenére is tudnak már jó partizni, hogy már megvannak halva. Tehát ilyen meglepően közvetlen, aztán még egy fakkolás is belefért egy ilyen későbbi streambe, és folyamatosan mentek a műsorok. Meghívták, mi a motót, játszunk ezzel. A Nintendo-nál kifelejtettük a lényeget. Itagaki-san szarjátékát. Nem lesz szar, én most megmondom, erős 8 pont, szar animációkkal, béna grafikával, és tök jó lesz vele játszani. Én őszintén remélem, én azt amikor megláttam, azt mondtam, hogy 2006-ból valami visszaköszönt. A jó generációs. Annak idején se tűnt valaminek csodának ilyen szempontból. Na, mindegy. Jó, Itagaki. Na, ez volt ez az E3, és alapvetően szerintem egy jó E3 volt. Jobb, mint a tavalyi. Jobb, mint a tavalyi. Ha ilyen lesz az elkövetkezendő 2-3 évben, akkor teljesen ki leszünk egyezve, de még nagyon nincs vége az idei expo szezonnak, mert bizonyos szempontból, legalábbis számunkra, most jön majd, nem is most, hanem majd augusztusban, az a show, vagy az az expo, amin jobban beledugjuk a fejünket a játékipar fenekébe. De rossz volt. Még egyszer. Számukra ez lesz az a hely, ahol igazán belekóstolhatunk a játékipar gyakran csípős levesébe. Ez még szarabb volt. Mert hogy ezelőtt voltak még próbálkozások. De ezt nem állít. Ez maradhat. Belevarapunk a játékújságírás édes habos tortájába. Megnyerted a podcast. Elmondtál más. Így van. Ez. A más... magyar gerilla játékújságírás zamatos gyümölcsében. Így van. Abba majd ti haraptok bele. Így van. Az a 3 nap, amikor újságírónak és kicsit fasz a gyereknek érezzük magunkat. De vajon kit kapunk el idén? De ezt a kérdést a következő podcastünkben fogjuk talán megválaszolni, hogy kit tervezünk elkapni idén. Addig is legyetek jók, itt a nyár, kint meleg van, úgyhogy meg kell maradni a szobában. Felesleges kimenni. Játszatok sokat, olvassátok a Gamer 365-öt. Következő hónapban visszatérünk. Sziasztok! Sziasztok! And I'm